اعتراض نخجیران بر سخن خرگوش. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. این چلاف استیم که از تو بهتران، در نیاوردندن در خاطران. معجبی یا خود قضامان در پی است، ورنه این دم لایق چون تو که است.